बोलो शुंडावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जू की जय। श्री श्री भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोऽभ्यासो यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत्प्रपद्यते। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। कर्णकार कृत कर्णकाद्युति वर्ण का पद नियुक्त गैर का मेच का मनस में चकास्तुते मेच का भरण भारणी तनु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव में कुरुत मंद मतेर दयांद्राक। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनान च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त असाम सिंधु। भक्त असाम सिंधु को इसके तत्व को यथा साध्य हृदयंगत करने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए और उसके लिए कहीं थोड़ी सी एकाग्रता भी चाहिए। श्री धैर्य और एकाग्रता इन दोनों को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् गुरुदेव और श्री गोविंद देव इन दोनों के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए ग्रंथकार सबसे पहले वंदना कर रहे हैं। उस वंदना के द्वारा हमारे हृदय में भी कहीं धैर्य और योग्यता प्राप्त हो। श्री भक्त असामृत सिंधु, भक्ति का तात्पर्य है ठाकुर में अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों को सामान्यतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। उनकी संधिनी शक्ति, जिसके द्वारा उनका नाम रूप गुण लीला ये सब प्रकट हो रहा है, नाम धाम सहचरी वृंदावन उनका स्वरूप। निताई गौर हरी, यह है संधिनी शक्ति जिसके द्वारा वे श्याम सुंदर अंतकरण के साथ साथ कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के भी विषय बन जाते। संधिनी शक्ति नहीं हो तो भगवान अंतकरण के विषय तो बनेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके द्वारा तो उनका बोध होगा, परंतु तो उनको छू नहीं सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, उनको सूंघ नहीं सकते हैं, उनका अधरामृत का आस्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, उनके शब्दों को वंशीन्द्रनाथ को सुन नहीं सकते। तो जो अंतकरण का विषय है वह बाह्य वो इंद्रियों का भी विषय बन जाए, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का भी विषय बन जाए, और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का विषय बन करके उसकी हम साक्षात सेवा कर सकें, इसलिए संधिनी शक्ति बहुत आवश्यक है। संधिनी शक्ति के द्वारा वो केवल ब्रह्म की तरह से अनुभूति का विषय नहीं रहेगा, चित्त का विषय नहीं रहेगा, बल्कि वह सेवा का विषय भी बन जाएगा। तो भगवान की एक शक्ति है संधिनी शक्ति। अब भगवान की दूसरी शक्ति है वो है आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति के द्वारा वे स्वयं आनंद के विषय हैं और दूसरे को भी आनंदित करते हैं, आनंद के विषय और आनंदित करने वाले हो करके वे विराजमान हैं। वो उनकी आनंद रूप आह्लादनी शक्ति है। तीसरी जो शक्ति है वो तीसरी शक्ति है उनकी जीव शक्ति तटस्था, जो कभी तीसरी शक्ति जो है वो चित शक्ति है। तो सचित और आनंद, सत शक्ति संधिनी शक्ति है, चित शक्ति ज्ञान शक्ति है, और आह्लादनी शक्ति आनंद शक्ति है। इनसे युक्त होकर के वे विराजमान है। अब आह्लाद के साथ में एक गुण और जुड़ा हुआ है, क्यों भगवान उस आह्लाद गुण को कहीं प्रकट भी करते हैं, अर्थात ज्ञान भी आह्लाद के साथ में जुड़ा हुआ है। आह्लाद की सार रूपा है श्री राधारानी, आनंद का सार है श्री राधारानी। उन राधारानी में अपने आप को प्रकट करने की भी शक्ति है, तो ऐसे ही अपने आप को चित्त से युक्त जो आह्लाद आनंद शक्ति है, चित्त से युक्त जो आनंद शक्ति है, उसका एक बहुत छोटा सा कण का श्री राधा रानी की कृपा से श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से जब हमको मंत्रोपदेश प्राप्त होता है तो वह कणिका का बीज हमारे हृदय में बोया जाता है। फिर से दोहरा दें, भगवान की तीन स्वरूप शक्तियां हैं, सच्चित और आनंद। इनमें सत शक्ति को कहते हैं संधिनी, चित शक्ति को कहते हैं ज्ञान, और आनंद शक्ति को ही कहते हैं आह्लादनी। ये तीनों एक उनके नाम हैं, अलग अलग नाम है। जय निताई गौर हरि वो। इनमें आह्लादनी जो शक्ति है उसमें एक विशेषता है कि वह अपने आप को कहीं प्रकट भी करती है। तो आह्लाद में ज्ञान शक्ति, आनंद में ज्ञान शक्ति मिली हुई है और उसकी समुद्र रूप कौन है, समुद्र रूप है श्री राधा रानी। और वो समुद्र की ही एक सीकर, एक फुहार श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से दीक्षा आदि विधि के द्वारा या श्रवण विधि के द्वारा साधक को प्राप्त होती है और साधक के भक्त में, हृदय में वो भक्ति का स्थाई भाव रूप बीज बो दिया जाता है। वो स्थाई भाव कहीं बढ़कर के रस अवस्था को प्राप्त होता है। तो जो कृष्ण कृपा के द्वारा भक्ति रूपी बीज हृदय रूपी क्यारी में बोया गया, वह आस्वादनी बनकर के, फल बनकर के आस्वादनी बने, जो आस्वादन की स्थिति है उसी का नाम है रस। तो भक्ति एक रस है जो अमृत रूप है, वह एक सिंधु के बराबर है, सिंधु के समान है, समुद्र के समान है। उस भक्ति रस का यहां वर्णन किया जा रहा है। अब रस के इतना स्पष्ट कि भगवान की सच्चित आनंद शक्ति है जो मिली हुई रहती हैं, आनंद में भी कहीं ज्ञान मिला रहता है। यदि संधिनी शक्ति बन जाए तब तो वे श्री राधा कृष्ण के रूप में उपास्य होते हैं। संधिनी शक्ति प्रकट न हो तो वे भाव रूप में, स्थाई भाव के रूप में भक्त के हृदय में एक कणिका के रूप में, एक छीटा के रूप में, फुहार के रूप में वे भक्त के हृदय में विराजमान होते। जिसको, जिस फुहार को कहा जाएगा कि वह स्थाई भाव है, वो स्थाई भाव ही पोषित होकर के रस बन करके विराजमान होगा। तो जब स्थाई भाव पोषित होकर के विराजमान हो तो उसको कहेंगे रस। ऐसे रस का सिंधु है, उस सिंधु का यहां वर्णन किया जाएगा। भावात्मक जो सिंधु है उसका वर्णन किया जाएगा। उस भाव में संधिनी शक्ति यदि मिल जाएगी तो वो उपास्य प्रियालाल है, संधिनी शक्ति का प्रकाशन कर देंगे। यदि केवल दो शक्तियों का प्रकाशन करेंगे, आह्लाद और ज्ञान, तो वह भाव रूप बनेगा, भक्ति रूप बनेगा। और आह्लाद और ज्ञान इन दोनों में संधिनी शक्ति भी मिल जाएगी तो उपास्य रूप में श्री प्रियालाल बन जाएंगे, प्रियालाल का स्फुरण हो जाएगा। श्री कृष्ण आप संधिनी शक्ति से युक्त होकर के आप परम परम उपास्य होकर के विराजमान हैं। अब उन रसरूप श्री कृष्ण का दो तरह से वर्णन किया गया। एक वर्णन किया गया औपनिषदिक वर्णन और दूसरा वर्णन किया गया वह उपनिषद का वर्णन न होकर के वो जो वर्णन है वो वर्णन हुआ कहीं साहित्यिक वर्णन। तो उस रस को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है, औपनिषदिक वर्णन के रूप में और साहित्यिक वर्णन के रूप में। उपनिषदों में कहा गया भगवान के स्वरूप का कि वो रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। ब्रह्म को रस कहा गया कि वह रस है और रस को प्राप्त करके, उस ब्रह्म का ध्यान करके ही ये जीव आनंदी होता है, आनंद से युक्त होकर के विराजमान होता है। तो उपनिषद का वर्णन तो सबने स्वीकार किया और उपनिषद रूप में जिस ब्रह्म को रस कहा गया, रसो वही सा कहा गया, उसका वर्णन शास्त्रों में खूब किया गया और उपनिषदों में विशेष रूप से तैत्तिरीय उपनिषद में रसो वही सा कहकर के ब्रह्म को रस कहा गया। परंतु स्थाई भाव के रूप में कृपा से जो एक छींटा हृदय में आया था श्री गुरुदेव की कृपा से, दीक्षा के माध्यम से, उस वह हृदय में आने वाला जो स्थायी भाव है वह भी रस रूप में परिणत होता है, उसकी प्रक्रिया कम वर्णन की गई, उसकी प्रक्रिया ज्यादा वर्णन नहीं की गई। और ज्यादा वर्णन न करने पर उस साहित्यिक भक्ति रस का पूरा विवरण प्रायः सामने नहीं आया, कहीं आया भी तो उसकी उपेक्षा की गई और यह कहा गया कि भक्ति रस नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, अनेक लोगों ने, कि भक्ति को रस की कोटि में हम नहीं मानेंगे, भक्ति को हम केवल भाव मात्र मानेंगे। ब्रह्म रस है, इस औपनिषदिक रस का तो कि कोई भी निषेध नहीं करेगा क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, परंतु साहित्य का जो रस है उसके विषय में कहीं प्रश्नवाचक लगाया गया, उसके विषय में संदेह किया गया और यह कहा गया कि भक्ति रस नहीं है। और एक ये बड़ी भारी समस्या थी कि भक्ति रस नहीं है, ये खूब प्रचलित हो गया। तब श्री रूप गोस्वामी जी, उनके सामने समस्या आई और उन्होंने विशेष रूप से ये कहा कि नहीं, भक्ति भी रस है। भक्ति को साहित्यिक दृष्टि से क्रिटिसिज्म में, भक्ति को पोइटिक्स में, क्रिटिसिज्म में भक्ति को रस के रूप में स्थापित करना यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और भक्ति सामर सिंधु के माध्यम से श्री रूप गोस्वामी जी ने इसे श्रीमद महाप्रभु की कृपा से साहित्य में भी भक्ति रस है इस बात को स्थापित किया। ब्रह्म रस रूप है, आनंद रूप है, ये तो सबने खूब माना, परंतु साहित्य में, पोइटिक्स में उसको रस के रूप में साहित्य शास्त्र में स्थापना करने का संकेत श्रीमद महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को अपनी प्रयाग यात्रा के समय दिया। और प्रयाग यात्रा में श्री गंगा जी के किनारे प्रयाग में श्री दशाश्वमेध घाट, प्रयाग में भी दशाश्वमेध घाट है और काशी में भी है, तो दशाश्वमेध घाट उसके पास श्री एकांत में श्रीमद रूप गोस्वामी जी को श्रीमद महाप्रभु ने रस रूप में भक्ति की स्थापना करने के संकेत प्रदान किए और ये कहा कि भक्ति साहित्य का रस भी है। श्रीमद वल्लभाचार्य आदि ने भक्ति को रस माना और ये स्थापन करने का प्रयास किया कि जैसे काव्य के रस हैं, इसी प्रकार भक्ति भी काव्य में एक रस के रूप में विराजमान है। और उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति ही मुख्य रस है, श्रृंगार आदि जो हैं वो मुख्य रस नहीं है। और वल्लभाचार्य जी इसका कहीं संकेत करते हैं कि जैसे एक कुत्ते का एक नाम है ग्राम सिंह, कुत्ते को कहा जाता है संस्कृत में ग्राम सिंह, गांव का कुत्ता, अपने मोहल्ले का शेर ग्राम सिंह, ये कुत्ते का नाम है, परंतु सिंह लगा देने से कुत्ता सिंह नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दुष्यंत शकुंतला के प्रेम को, उसके वर्णन को रस कह दिया जाएगा तो वो तत्वतः रस नहीं होगा। ये वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जैसे ग्राम सिंह में सिंहत्व तो औपचारिक है, मुख्य नहीं है, इसी प्रकार संसार के जितने भी रस हैं, जो नौ रस माने गए या आठ रस माने गए, वे रस तत्वतः रस नहीं है, वे कभी स्थायी नहीं है, वे केवल कहने के लिए रस कह दिए गए परंतु वे मुख्य रस नहीं है, क्योंकि उनमें रस का जो मूलभूत गुण है वो मूलभूत गुण नहीं है। रस का मूलभूत गुण है नित्य होना, उसमें दुख का संपर्क न होना और उसके द्वारा चित्त का, जीव का परम कल्याण होना, ये गुण रस प्रकट नहीं करता है, लौकिक रस प्रकट नहीं करता है। यदि कोई लौकिक प्रेम गाथाओं को ही निरंतर निरंतर गाता रहे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वह विषयों का चिंतन करते करते, उस लौकिक सौंदर्य का चिंतन करते करते नरक में जा गिरेगा। लौकिक काव्य का अधिक सेवन करने पर और उसको ही रस मानने पर अधपतन हो जाएगा। इसलिए खबरदार, उनमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। उनमें ज्यादा उलझने से अधपतन हो जाएगा। वो नित्य नहीं है, वो माया से युक्त होकर के सारे सौंदर्य नारी के या नर के जो सौंदर्य हैं वे कहीं माया से युक्त होकर के विराजमान हैं, इसलिए वे ऊपर उठाने वाले नहीं हैं, वे कहीं नीचे गिराने वाले होंगे, इसलिए उनको तत्वतः रस नहीं कहा जा सकता है। वास्तविक रस वो है जो औपनिषदिक उपनिषदों में जिस रस का वर्णन किया गया, जिस ब्रह्म या कृष्ण का जो उपनिषदों में वर्णन किया गया, उन कृष्ण तक जो पहुंचाए, उसका जो आस्वादन कराए, वह वास्तविक रस हो सकता है। जो नीचे नरक में अंत में गिराए, उनका चिंतन करते करते अंत में शारीरिक सौंदर्य में आकर के जीव उलझ करके रह जाए, ऐसा रस रस नहीं हो सकता है। इस बात का खंडन किया। परंतु श्री भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की एक परिभाषा दी कि विभावानुभाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यवचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये जो सिद्धांत है इसके साथ में टैली करने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़ी महिमा के साथ में, बड़े विस्तार के साथ में भक्ति को रस रूप में स्थापित किया। जो रस है वो ही हो सकता है जिसमें इतने गुण हों। वास्तविक रस में पहला गुण है नित्यता। जबकि संसार में दुष्यंत शकुंतला इत्यादि के श्री फरियाद जो लौकिक प्रेमी हैं, नल दमयंती, इनके सबके जो प्रेम हैं वे प्रेम कभी नित्य नहीं है, वे अंत में नरक में ले जाने वाले हैं और स्वरूपतः भी वे नित्य नहीं हैं, वे कहीं विनाशशील होकर के विराजमान हैं। तो उनमें नित्यता नहीं है। उनमें दूसरा गुण है रस का अविकारी, वह विकार नहीं होना चाहिए, हृदय में भी विकार उत्पन्न नहीं करने वाला होना चाहिए। कामना की ओर, विषयों की ओर, इंद्रियों के सुख की ओर कहीं चोर रास्ते से भी वह ले जाने वाला नहीं होना चाहिए। तो अविकारित्व, उसमें हेता नहीं है। श्री रुक्मणी देवी ने भगवान के साथ में परिहास करते हुए ये बात कही कि जगत में रस नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि जगत का जो रस है वह कभी भी रस नहीं हो सकता है, क्योंकि विधाता ने हड्डी का एक पिंजरा बना दिया, रुक्मिणी जी कह रही हैं, उसमें मांस चिपका दिया, उसमें ऊपर से खाल मल दी, वहां कान में मैल, नाक में मैल, आंख में मैल, मुख में दुर्गंध, बगल में मैल, मल मूत्र का आगार, ये मनुष्य देह है। इसलिए जीव छबम भजत मूढ़ मतिर विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मजघृति स्थी। वो स्त्री बड़ी मूर्ख है जो किसी हार चाम के मृतपिंड, मरे हुए पुरुष में, मरे जैसे पुरुष में जीवित मरा है ऐसे पुरुष में जो सौंदर्य का दर्शन करे वह वास्तव में बड़ी मूर्ख है। तो जगत का जो सौंदर्य है वो अंत में जाकर के घृणा में परिणत होगा, दुख में परिणत होगा और नरक में ले जाने वाला होगा। तो उसमें नित्यता नहीं है, उसमें अविकारिता, अविकारी होना नहीं है। संसार का जो सौंदर्य है वह बेकारी है, जो नव यौवन वह कुछ ही दिनों में हड्डियों का हिलता हुआ कंकाल बनकर के सामने दिखने लगेगा, उसकी सारी सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो अविकारित्व तो संसार के रस में नहीं हो सकता है, उसमें हेयता है, अर्थात उसमें दुर्गंध इत्यादि मल मूत्र का आगार होकर के वो शरीर बना हुआ है, वह सर्व व्यापक नहीं है। जबकि श्री कृष्ण जो रसस्वरूप हैं, वे सर्व व्यापक होकर के विराजमान हैं और कूटस्थ नहीं है, अर्थात लय और विक्षेप से रहित नहीं है। इसलिए जगत का जो सौंदर्य है, जगत का जो रस है, वह कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। और श्री रुक्मिणी जी के इन्हीं वचनों को आदर्श मान करके श्रीमद महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को रूप शिक्षा में यह कहा कि जगत में सौंदर्य नहीं है, रसरूप श्री कृष्ण हैं, वे श्री कृष्ण ही श्रीमद गुरुदेव और वैष्णवों की कृपा से कहीं भाव बन करके, स्थाई भाव बन करके हृदय में विराजमान होते हैं। स्थाई भाव जो है उसमें संधिनी शक्ति नहीं है, आह्लादनी और संबित दो शक्ति तो हैं, परंतु संधिनी शक्ति नहीं है, सत शक्ति नहीं है, चित और आनंद दो शक्तियां तो हैं परंतु संधिनी शक्ति नहीं है। तो भाव रूप में वही हृदय में बोया जाता है और हृदय में बोए जाने पर वही श्री कृष्ण लीला का दर्शन करके, वृंदावन धाम का दर्शन करके पुष्ट होकर के जैसे बीज वृक्ष के रूप में परिणत होता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होने वाला भक्ति रूपी जो स्थाई भाव, वही अंत में परम आस्वाद रूपी वृक्ष को प्राप्त करके विराजमान होगा, फल के रूप में विराजमान होगा। भक्ति कोई प्रकृति की वृत्ति नहीं है। एक बात और, अब दूसरी बात कि भक्ति प्रकृति की वृत्ति नहीं है, वह चित्त वृत्ति है, अर्थात ठाकुर की सच्चित आनंद रूप का एक अंश है, वो प्रकृति की वृत्ति नहीं है। अन्य जो 13 इंस्टिंक्ट हैं, मूल प्रवृत्तियां, मनोविज्ञान में 13 मूल प्रवृत्तियां मानी गई, जैसे संतान प्राप्त करने की प्रवृत्ति, जैसे भय की प्रवृत्ति, जैसे हंसने की प्रवृत्ति, जैसे क्रोध करने की प्रवृत्ति, जैसे विस्मय की प्रवृत्ति, तो ये 13 प्रवृत्तियां मनोविज्ञान में मूलतः मानी गई और ये बुद्धि की एक वृत्ति है, अर्थात प्रकृति के एक अंश है, परंतु भक्ति प्रकृति का अंश नहीं है, वो इंस्टिंक्ट नहीं है। भक्ति स्वाभाविक रूप में अपने पास में प्राप्त हो ऐसा नहीं है, भक्ति का उदय होता है श्री गुरुदेव की कृपा से। अतः संसार में करोड़ों करोड़ों जीव हैं, अरबों जीव हैं, बिलियंस मिलियंस जीव हैं, परंतु सब भक्त नहीं है, बहुत थोड़े से लोग भक्त होते हैं। अतः भक्ति मन की एक वृत्ति न होकर के, प्रकृति की एक वृत्ति न होकर के, प्रकृति का एक एक्सपेंशन न होकर के, भक्ति वह ठाकुर के द्वारा दी गया एक बून है, एक वरदान है, जो किसी किसी को प्राप्त होता है। और जिनके हृदय में भक्ति आई वे वास्तव में बड़े बेनिडिक्टेड हैं, बड़े ब्लिसफुल हैं वे, कि उनको ठाकुर ने भक्ति प्रदान की। इसीलिए श्री परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुक्ता नाम अपिसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांता प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुने। जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है वे करोड़ों करोड़ों आदमियों में बहुत थोड़े हैं, और जिन्होंने उस भक्ति का पोषण किया वे परम भाग्यशाली, उनसे बढ़कर के कोई दूसरा भाग्यशाली हो नहीं सकता है। तो एक मूलभूत अंतर यह हुआ कि संसार का जो रस है वह प्रकृति का एक फेज है, प्रकृति का एक विस्तार है, मन का एक विस्तार है, जबकि भगवत भक्ति रस वह मन की वृत्ति या प्रकृति का माया का एक विस्तार नहीं है, वह चिन्मय है, और चिन्मय होने के कारण श्रीमद गुरुदेव की कृपा के द्वारा वह हमको प्राप्त होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उन गुरुदेव भगवान की महिमा को कौन जान सकता है? श्री मुक्ता चरित्र के वंदना में गुरुदेव की महिमा का गायन करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि गुरुदेव ने कितनी कितनी वस्तुएं हमको दी। बोले नाम श्रेष्ठम, सबसे पहले हरि नाम दिया, फिर मनुमपी माने श्री गोपाल मंत्र दशाक्षर मंत्र उनको कृपा करके प्रदान किया, फिर शची पुत्रम श्री गौर हरि के तत्व को उन्होंने बताया, फिर स्वरूपम श्री स्वरूप दामोदर जो ललता सखी होकर के विराजमान उनके स्वरूप को बताया, फिर रूपम श्री रूप गोस्वामी उनके स्वरूप को बताया, फिर तस्याग्रज श्री सनातन गोस्वामी जी इनके तत्व को बताया, जिनकी कृपा के द्वारा ही ये जीव भगवान को प्राप्त करेगा रूप सनातन, फिर उर्पुरी माथुरी गोष्ठ बाटिन उन्होंने मथुरा मंडल को बताया, मथुरा मंडल के बाद में गोष्ठ बाटी श्री गोकुल ब्रिज को बताया, फिर राधा कुंड का तत्व बताया, फिर श्री गिरिराज जी का स्वरूप बताया, फिर राधिका माधव इनके नित्य विहार स्थल श्रीमद वृंदावन को बताया। तो प्राप्तो यस्य प्रसिद्ध कृपया श्री गुरुम तम नतोस्मि, इतने सारे तत्व श्री गुरुदेव ने कृपा करके हमको बता दिए, उन गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रसंग जो है वो ये कि क्रोध की, काम की, भूख की, विस्मय की, भय की, वात्सल्य की, ये वृत्तियां तो कहीं प्रकृति के द्वारा नेचर के द्वारा हमको दी गई, पर भक्ति नेचर नहीं है, भक्ति कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला एक महान रत्न है। उस भक्ति ने कृपा करके मन में जब प्रवेश किया तो मन में प्रवेश करने के बाद में भक्ति दिखी दिखाती ऐसे है जैसे मैं भी एक मन की इंस्टिंक्ट हूं, मैं भी एक मूल वृत्ति हूं, परंतु वो मूल वृत्ति है नहीं, वो आई है भगवान के द्वारा। जबकि भय काम क्रोध लोभ इनकी जो प्रवृत्ति है, संग्रह करने इत्यादि की प्रवृत्ति, ये बुद्धि का एक विस्तार है कि अनेक विस्तार है। ऐसी जो भक्ति है वो स्वपर तटस्थ भाव को पूरी तरह से दूर करती है। रस उसे कहेंगे जहां पर आवरण भंग हो जाए, और आवरण भंग का तात्पर्य है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, ये मेरी है तेरी नहीं है, ये तटस्थ की नहीं है, इसका उपयोग मैं करूंगा, इसका नाम है स्वार्थ, इसका नाम है पैशन, वासना। जबकि भक्ति में रस में स्वपर तटस्थ भाव नहीं होता, वह एक साथ कई लोग रंगमंच के ऊपर जो श्री प्रियालाल की लीला रासमंडल में हो रही है उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर अनेक लोग एक साथ बैठ करके उस रस का दर्शन कर लेते हैं। तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के जो भाव विराजमान है उसका नाम है रस। जब तक इस वस्तु का मैं उपयोग करूं तब तक है वो पैशन, इस वस्तु से आत्मा आनंदित हो, मेरी इंद्रियां आनंदित हो, ये भाव नहीं है, वहां पर वह रस बन जाता है। तो स्वपर तटस्थ भाव एक शब्द में उसको पारभाषिक शब्द में कहें तो पारभाषिक शब्द में हम कहेंगे कि जहां पर जीव में आवरण भंग नहीं है, अहंकार का आवरण जुड़ा हुआ है, वहां पर वासना है, और जहां आवरण भंग हो गया है उसका नाम, आवरण भंग का मतलब है स्वपट तटस्थ, ये भाव जहां दूर हो गए हैं उसका नाम है रस। तो रस उस स्थिति का नाम है, और ये रस की स्थिति जितनी भक्ति रस में प्राप्त हो सकती है उतनी ग्राम से रूप जो लौकिक रस है उसमें प्राप्त नहीं हो सकती है। वास्तविक सिंह रूप में तो श्री कृष्ण ही विराजमान हैं, जो कि माया के आवरण को दूर करके, स्वपर तटस्थ भाव को दूर करके जीव को श्री अपने स्वार्थ से रहित जो कृष्ण सेवा, कृष्ण सुख, उसके लक्ष्य को सामने प्रदान करते हैं। तो वस्तुतस्तु बक्षमाण श्रुत स्वारस्येन रत्याद्यावच्छिन्ना भग्नावर्णा चिदेव रस। इनमें ध्वन्यालोक, उन ध्वन्यालोक काल ने यह कहा कि स्थाई भाव रस है, परंतु इसमें कमी थी कि यदि प्राकृत स्थाई भाव को रखा जाए, इंस्टिंक्ट्स को रखा जाए, माया के प्रकृति की वृत्तियों के रूप में जो भय क्रोध धन का संग्रह, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, विस्मय की भावना, ये जो 13 इंस्टिंक्ट हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, इनको यदि देखा जाएगा तो उसमें कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है, भग्नावरणता नहीं है। भग्नावरणता की प्राप्ति होगी, आत्मा वह सबसे मुक्त होकर के विराजमान है, आत्मा शरीर में रहते हुए भी वह शरीर से में घुलती मिलती नहीं है, उससे अलग है। एक दृष्टांत के सूर्य का प्रकाश जल चंद्र में पड़ रहा है, जल चंद्र का या सूर्य का प्रकाश सरोवर में पड़ रहा है, परंतु सूर्य सरोवर के साथ में घुलता मिलता नहीं है। प्रकृति स्थोपे, प्रकृति में स्थित होने पर भी आत्मा प्रकृति में घुलती नहीं है, प्रकृति के साथ में मिलती नहीं, प्रकृति में मेल्ट नहीं होती है आत्मा, वह विराजमान है। जैसे सूर्य भले जल में प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, परंतु वो जल नहीं हुआ, सूर्य सूर्य ही रहेगा और अलग दिखेगा, वो अंतर्धान हो जाएगा परंतु जल में मिलेगा नहीं। इसी प्रकार आत्मा देह के भीतर है, परंतु फिर भी आत्मा स्वतंत्र होकर के रही आएगी, वह देह नहीं बनती है। भ्रम में लगता है कि वह जल हो गया है सूर्य, परंतु तत्त्वतः सूर्य जल हुआ नहीं है, सूर्य तो निरंतर आकाश में विराजमान है। अब प्रतिबिंब जो है वो हिल गया है, इसलिए उसका प्रतिबिंब जल में आ नहीं रहा है, केवल इतनी मात्र होगी। तो श्री पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधरकार, उन्होंने आत्मा को रस माना। जो ध्वन्यालोककार हैं उन्होंने उस समय जो रसमाना, अभिनव गुप्त ने वह स्थाई भाव को रसमाना, जबकि ध्वन्यालोक श्री पंडित राज जगन्नाथ आत्मा को रस मानते हैं। तो जब प्राकृत आत्मा ही रस होकर के विराजमान, तो आत्मा का जो आश्रय है उन भगवान का तो कहना ही क्या, वे ही रस रूप होकर के विराजमान। अन्य जो विद्वान हुए अनेक, जैसे मम्मट, विश्वनाथ, आधुनिक काव्य शास्त्रियों में डॉक्टर बाडवे, रंगाचार्य, रेड्डी, अलतेकर, प्रोफेसर परांजय, पीवी काणे, ये लोग भी भक्ति को रस नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे आधुनिक पोइटिक्स हैं जो कि रस को क्रिटिक हैं, जो कि रस को, भक्ति को रस नहीं मानते हैं, और वे ये कहते हैं कि भक्ति में स्वरूप की योग्यता नहीं है, भक्ति के लिए मौलिकता चाहिए, प्रबलता चाहिए, उदात्तता चाहिए और साधारणीकरण चाहिए, अर्थात एक ऐसा भाव जो कि प्रत्येक जीव में प्राप्त हो ऐसा भाव होना चाहिए, मूलभूत हो ऐसा भाव चाहिए, परंतु भक्ति मौलिक नहीं है, वह कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली है, इसलिए भक्ति को भाव कहा जाएगा, भक्ति को रस नहीं कहा जाएगा। रस मौलिक होना चाहिए, परंतु यहां पर मूल रूप में श्री कृष्ण रस रूप हैं, इसलिए मौलिकता बनी हुई है, अपने आप ही भक्ति में मौलिकता बनी हुई है। दूसरा कहा प्रबलता, भक्ति में वो प्रबलता है कि जिनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई वे दिए मानम गृहंती बिना मत सेवनम जना, मोक्ष तक को भी नहीं चाहते हैं, इसलिए भक्ति में प्रबलता की भी कमी नहीं है। तीसरा जो गुण जिसका दोष बताते हैं पीवी कांड़े डॉक्टर परांजे, ये जिनमें दोष बताते हैं प्रोफेसर अल्तेकर आधुनिक विज्ञान जो विद्वान, वे कहते हैं भक्ति में उदात्तता नहीं है, भक्ति से बढ़कर के उदात्तता होगी कहां, सर्वोत्तम उदात्तता उसमें विराजमान है। और भक्ति में साधारणीकृत होने की भी सामर्थ्य पूरी तरह से विराजमान है, जनरलाइजेशन की पद्धति भी विराजमान है। इसलिए ये जो स्वरूप अयोग्यता भक्ति में मान करके वे भक्ति को भाव कहते हैं वो भी उचित नहीं है। भक्ति पूर्णतः भाव होकर के ही विराजमान है, पूर्णतः भक्ति रस होकर के विराजमान है, उसको केवल रसिक देवादि विषया भाव इत्यवधीयते ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भक्ति में रस बनने की, आस्वादनी बनने की योग्यता भी परिपूर्ण प्राप्त है, बल्कि अधिक योग्यता प्राप्त है। काव्य तो तम प्रभाव डालता है, लौकिक काव्य, जबकि कोई कविता सुंदर है, कवि की क्षमता है, तब लौकिक काव्य प्रभाव डालेगा। और यदि कवि में कवित्व शक्ति नहीं है तो कोई रस कोई भी घटना प्रभाव नहीं डालेगी। जबकि भक्ति की एक विशेषता है कि जिनके हृदय में भक्ति है उनके सामने कहा वृंदावनेश्वरी, न जाने कितनी भाव उनके सामने प्रकट हो जाएंगे, उनको बिना काव्य की सत्कवि निबद्धता, काव्य की कुशलता के बिना भी उनको रस की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति ही मुख्य रस है, ये सिद्ध हुआ कि भक्ति ही मुख्य रस होकर के विराजमान। अतः भक्ति में जो योग्यता है, स्वरूप योग्यता, वह विराजमान है, और वह कवि की स्किल के ऊपर आधारित नहीं है, वह अपने आप में ही रसरूप है। और केवल कृष्ण इतना नाम लेने पर ही भक्त में रोमांच उत्पन्न हो जाएगा, अश्रुधारा उत्पन्न हो जाएगी और उसे रस की अनुभूति होने लगेगी। इसलिए भक्ति ही मुख्य रस है। फिर परकर योग्यता, विभाव अनुभाव संचारी भाव, इनसे युक्त होकर के भक्ति भी आस्वादनी बन जाती है, इसलिए भक्ति भी रस है। प्रसंग जो चल रहा है उसको याद दिलाने कि कुछ विद्वानों ने यह कहा कि भक्ति रस नहीं है, उसको कुछ सीमित लोगों में होने के कारण उसको हम भाव कहेंगे, उसको रस नहीं कहेंगे, वो परम परम आस्वादनी नहीं हो सकती है, क्योंकि सामान्य जन की ये सामर्थ्य नहीं है कि वह कृष्ण के माधुर्य को सहज में ही अनुभव कर ले। इसलिए वे भक्ति को भाव मानते हैं। रतिर देवादि विषया, किसी देव के साथ में अपने विषयों को, अपने मन को पूरी तरह से मिलाया नहीं जा सकता है, और देव के साथ में अपने मन को मिलाएगा तो कहीं अपराध का पाप भाग भागी हो जाएगा। जैसे सांसारिक प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, इस तरह से वह कहीं राधा कृष्ण की लीला को, श्री शिव पार्वती की लीला को भी लौकिक करके मानने लगेगा, और ऐसी स्थिति में वह नरक का गामी हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने कहा कि भक्ति को रस मत मानो, क्योंकि भक्ति में पूरा तादात्म्य नहीं हो पाता है, हरेक का तादात्म्य नहीं हो पाता है, इसलिए भक्ति केवल भाव है। परंतु वैष्णवों ने कहा, बोले भाई कुछ लोगों का नहीं होता, उनको जाने दो, मरने दो, और लोगों से पूछो जिनको होता है, वे तो इतने ज्यादा अंदर का आसक्त हो जाते हैं कि कहीं श्री राधा श्री वृंदावन इतना मात्र सुनते ही वे पूरी तरह से भाव में पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ये तर्क नहीं माना जा सकता है कि अधिकांश लोग भक्ति में परम रस में नहीं डूब पाते, अपने आराध्य के साथ में पूरा चित्त नहीं मिला पाते, इसलिए भक्ति रस नहीं है। यह गलत तर्क है। संख्या के आधार पर किसी वस्तु के मूल्य को आप मत घटाइए। कुंजड़ी की दुकान पर बथुआ खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है, परंतु जौहरी की दुकान पर रत्न के आभूषण खरीदने वाले पूरे दिन में एक दो पहुंचते हैं, परंतु भीड़ न होने के कारण ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हीरे का कीमत कम है और बथुआ की कीमत ज्यादा है, ऐसा कोई कहेगा क्या? तो भीड़ को देख करके ये नहीं, ये मॉब मेंटेलिटी, उसको यहां पर हम कहीं नहीं अपना सकते हैं। तत्वतः दृष्टि जो होनी चाहिए वो विषय के ऊपर होनी चाहिए, और भक्ति में जैसी तन्मयता की प्राप्ति होती है, भक्ति में जैसे स्व पर तटस्थ भाव, इनसे मुक्त होकर के आवरण भंगता की जैसी स्थिति भक्ति में प्राप्त होती है, वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। इसलिए भक्ति में जो स्वरूप योग्यता है वह भी पूरी तरह से विद्यमान है, भक्ति में परकर योग्यता वह भी पूरी तरह से विद्यमान है। स्वामी जी पता, भक्ति में परकर योग्यता भी पूरी तरह से विराजमान है और भक्ति में पुरुष योग्यता भी पूरी तरह से विराजमान है। तो माने एक भक्त रस का मूल भाव क्या हुआ? रस का मूल भाव है स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना। हम जितने अधिक स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो सकेंगे उतने ही हम रस का आस्वादन ले सकेंगे। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तटस्थ का है, उसे हमें क्या करना, मरने दो, से जाने दो, वो हमारा हमारे मतलब की चीज ही नहीं है। तो स्व पर तटस्थ भाव जितना अधिक उससे मुक्त होंगे उतने हम रस का आस्वादन करेंगे। और भक्ति में एक भक्त जैसे स्व पर तटस्थ भाव का त्याग करके केवल कृष्ण सुख को ही ध्यान में रखता है, ऐसा सुख कहीं दूसरी जगह होता ही नहीं है। लौकिक काव्य में ऐसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए भक्ति ही मुख्य रस है। तो जो क्रम है विचार का क्रम, उस विचार के क्रम को संकलित करते हुए, रिकैप करते हुए यह कहा जाएगा कि रस को दो भागों में बांटा गया। एक रस है औपनिषदिक रस, जैसे रसो वैसा रसम लेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, तैतरीय उपनिषद में श्री कृष्ण को रस रूप कहा गया, कृष्ण को आनंद घन विग्रह कहा गया, कृष्ण को रस कहा गया, श्री वृंदावन को रस रूप, श्री राधा रानी को महाभाव स्वरूपा करके निरूपण किया गया, यह औपनिषदिक रस है। और दूसरा है पोइटिक्स का रस, काव्य शास्त्र का रस। काव्य शास्त्र के रस में रस की अवस्था वो होगी जहां पर हमारे हृदय में प्रकृति के विस्तार के रूप में, प्रकृति के एक्सपेंशन के रूप में, बुद्धि के एक्सपेंशन के रूप में, बुद्धि के एक फेस के रूप में हमारे हृदय में 13 मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे संतान प्राप्त करने की प्रवृत्ति, जैसे क्रोध की प्रवृत्ति, जैसे मुस्कुराने की प्रवृत्ति, जैसे पलायन की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्तियां जो इंस्टिंक्ट हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, वे 13 हैं और ये हमको स्वाभाविक रूप में मिली है, परंतु भक्ति स्वाभाविक रूप में मिली हुई वस्तु नहीं है। मुक्ता नाम अपिसिद्धा नाम, करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में कोई मुक्त होता है, उन मुक्तों में भी कोई रसिक बनता है, रस का आस्वादक बनता है। हर एक में, हर एक मुक्त भी रस हो जाए, रसपूर्ण हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो कोई कोई रस का आस्वादन करने वाला बनता है। तो भक्ति प्राप्त होती है केवल कृपा के द्वारा, भक्ति स्वाभाविक नहीं है, बल्कि भक्ति कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है, जो कि बहुत कम कोई कोई भाग्यशाली जीवों को जो प्राप्त होता है, बड़भागी जीवों को ही वो भक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी जो भक्ति है उस भक्ति में पूर्ण योग्यता है। इनमें कुछ पुराने विद्वान जैसे मम्मट, आचार्य मम्मट, जिन्होंने एक काव्य प्रकाश लिखा, जैसे साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ, और कुछ आधुनिक आचार्य जैसे पीवी काणे, डॉक्टर परांजय, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, भक्ति केवल भाव है, रस नहीं है। पर बोले क्यों नहीं है? उसके लिए उन्होंने तीन कारण दिए कि भक्ति में स्वरूप योग्यता नहीं है, भक्ति में परकर योग्यता नहीं है, और भक्ति में पुरुष योग्यता नहीं है। भक्ति में स्वरूप योग्यता नहीं है, इसका मतलब है कि पर तत्व के साथ में पूरी तरह से मिलकर के कोई एक नहीं हो जाता है, और यदि एक होगा तो कहीं वह नरक का गामी हो जाएगा। कहा जाता है कि कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना करने के लिए जिस समय महाकवि कालिदास विराजमान हुए, तब उन्होंने श्री शिव पार्वती जी के विलास का वर्णन कर दिया, और उस विलास का वर्णन करने के कारण कहते हैं कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ हो गया, अपराध के कारण इष्ट का बड़ा खुला वर्णन उन्होंने कर दिया। और तब उन्होंने क्षमा प्रार्थना करने के लिए जब वो बहुत स्तुति की, तब जाकर के उनके क्रोध कोढ़ की निवृत्ति हुई। तो परतत्व का वर्णन यदि मधुर रूप में करने के लिए बैठेंगे और उसमें कहीं मन में जरा सी भी शिथिलता आई तो फिर अपराध की प्राप्ति हो जाएगी। कठिन है रसिक अनन्यता, रसिक की जो अनन्यता है वो कठिन है। जहां चलवो मोम तुरंग को, मोम के घरे को घोड़े के ऊपर बैठ करके जो चले, जैसे वो बा कठिन है, और चलवो पावक माह, चढ़वो मोम तुरंग को और चलवो पावक माह। तो ये जो रस है इसमें मोम के घोड़े के ऊपर बैठ करके जैसे कोई अग्नि पथ के ऊपर चले तो वो पहुंच नहीं सकता है, घोड़ा बीच में ही समाप्त हो जाएगा, वो भी बीच में जल जुलू करके समाप्त हो जाएगा। तो कठिन है रसिक अनन्यता को समझे समझाए, चढ़वो मोम तुरंग को और चलवो पावक माह। परंतु इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, यदि अपने स्वरूप का ध्यान किया हुआ है तो उस स्वरूप का ध्यान करने पर परम अंतरंग से अंतरंग क्षणों में भी इस दासी को श्री निकुंज मंदिर में प्रवेश करने का और प्रियालाल की सेवा करने का अधिकार किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ये संभव है, दासियों के आगे संकोच नहीं है, अन्यों के आगे संकोच है। तो ये रसिक अनन्यता बड़ी कठिन है माना, परंतु कठिन होने का मतलब ये नहीं है कि उसका मूल्य कम हो गया, उसका मूल्य कम नहीं होता है, मूल्य उसका उतना ही विराजमान रहेगा। सभी लोग भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति को हम छोटा मोटा हल्का फुल्का भाव समझ करके छोड़ दें। वो पूर्ण रस है, परंतु उसके ग्राहक छोटे हैं। जैसे रत्न की दुकान पर खरीद करने वाले बहुत अल्प हैं, परंतु और कुजड़ी की दुकान पर बथुआ खरीदने वाले बहुत से हैं, भीड़ लगी रहेगी आलू खरीदने वालों की, परंतु रत्न की कीमत इसलिए कम नहीं हो जाएगी क्योंकि वहां पर कम लोग पहुंच रहे हैं। हीरा की कीमत हीरा ही रहेगी। ऐसे ही भक्ति ही मुख्य रस है। तो रूप गोस्वामी जी के सामने एक ये प्रश्न उपस्थित हो गया था कि कुछ काव्यकारों ने, कुछ काव्य शास्त्रियों ने भक्ति को रस नहीं माना, और रस के ही उत्पत्ति का, रस की अनुभूति का, रसानुभूति का जो पैटर्न है उस फ्रेम में भक्ति नहीं बैठती है। इसलिए भक्ति को रस मत मानो, भक्ति को कहीं भाव करके छोड़ दो कि थोड़ा बहुत आनंद आ जाता है, हर एक परतत्व के साथ में पूरी तरह से साधारणीकरण भी नहीं कर पाता है, इसलिए भक्ति रस नहीं है। रूप गोस्वामी ने कहा यह गलत बात है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उनके सामने एक प्रश्न आ गया था कि क्या भक्ति को रस निष्पत्ति की का जो पैटर्न है, रस निष्पत्ति का जो फ्रेम है, उसमें क्या फिट किया जा सकता है। वैष्णव आचार्यों ने कहा तो था कि नहीं, वो भक्ति के जो पैटर्न है उस पैटर्न में फिट होता है, भक्ति की निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भक्ति में भी पूरी तरह से लागू होती है, परंतु किसी ने उसको करके नहीं दिखाया था कि कैसे फिट होती है। तब श्री भरत मुनि के वो जो रस सूत्र है, विभावान भाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इस सूत्र के जितने भी घटक हैं, इंग्रीडियंट्स हैं, उन सारे घटकों को भक्ति में समाहित करते हुए, भक्ति के साथ में जोड़ते हुए श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति को भी रस के रूप में और काव्य रस के रूप में भी स्थापित किया। औपनिषदिक रस के रूप में तो सबने स्वीकार किया था, परंतु काव्य रस के रूप में सब स्वीकार कर रहे थे, परंतु उसकी प्रक्रिया नहीं बता रहे थे। रूप गोस्वामी जी ने उसकी प्रक्रिया भी कृपा करके स्थापित की, और प्रक्रिया स्थापित करके कैसे स्थाई भाव वह कार्य कारण और सहचारी को विभाव अनुभाव और संचारी भाव बना देता है, उस प्रक्रिया को पूरा दिखाया कि काव्य के द्वारा ही जगत में जो कारण है, जगत में जो कार्य है और जो जगत में पोषक है, तो कार्य कारण पोषक, वे कार्य कारण पोषक नहीं रहेंगे बल्कि कुछ भिन्न होकर के वे रस की पद्धति में आते ही वे कहीं विभाव अनुभाव और संचारी भाव बन जाएंगे, इसकी वह स्थापना करने लगे। श्री रूप गोस्वामी ने दिखाया कि जो कार्य है वह कार्य नहीं रहेगा, वह विभाव बन जाएगा। जो अनुभाव है, जो कारण रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वह प्रतिक्रिया नहीं रह करके वह अनुभाव बन जाएगी, और जो पोषक वस्तुएं हैं वे पोषक न बन करके संचारी भाव बन जाएंगी। वे संचारी भाव कैसे बनेंगी, इस प्रक्रिया को भी श्री भक्तिसाम्य सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया, और इस प्रकार औपनिषदिक रस को उन्होंने काव्य शास्त्रीय फ्रेम में ढाल करके, फ्रेम में फिट करके, जड़ करके उस रस को काव्य शास्त्रीय रस के रूप में भी प्रस्तुत किया। और यह कहा कि संसार के जो रस हैं, दुष्यंत शकुंतला के रस, वे अधिक ध्यान करने पर कहीं हृदय में काम की नंदनीय वृत्ति को बढ़ाएंगे और वे नरक में ले जाएंगे, जबकि भक्ति रस नरक से सदा उठा करके चित्त को अधिक अधिक निर्मल बना करके ब्रह्म तत्व तक, जो भगवत तत्व है, मधुर रस तत्व, उस रस ब्रह्म तक पहुंचाने में समर्थ हो जाएगा। यह भक्ति की एक अपूर्वता है, भक्ति रस की अपूर्वता है। तो भक्ति रस श्री कृष्ण से अभिन्न, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति जिसमें संबित माने अपने आप को प्रकट करने की, ज्ञान कराने की शक्ति भी है। अपूर्व रूप से जो मेलो है, जो आस्वाद है, जो स्वीटनेस है, उस स्वीटनेस के साथ में मैनिफेस्टिंग जो सामर्थ्य है, उसको अभिव्यक्त करने की जो सामर्थ्य है, वो भी मिलाई हुई है। तो आनंद और चित्त, सुख और ज्ञान, इन दोनों का एक कंबाइंड जो स्वरूप है वह है स्थाई भाव, और वो स्थाई भाव श्री गुरुदेव की कृपा से, श्री राधारानी की कृपा से भक्त के हृदय में जब विराजमान होता है, और फिर उस भाव के चश्मा को लगा करके जिसमें आनंद भी है और ज्ञान भी है, सच्चित आनंद, तो सच भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है, तो आनंद और ज्ञान इन दोनों का मिला हुआ जो स्वरूप है, वो मिला हुआ स्वरूप वही है भक्ति। वो भक्ति रूपी चश्मा जब विराजमान है और उस चश्मे से यदि श्री कृष्ण को देखा जाएगा तो कृष्ण आनंद के कारण नहीं होंगे बल्कि वे विभाव बन जाएंगे। जगत में जो कारण होता है वो रस में विभाव कहलाता है। दुष्यंत शकुंतला, शकुंतला को देख करके दुष्यंत के हृदय में वासना उत्पन्न हुई होगी। वासना का कारण है शकुंतला, शकुंतला के लिए वासना का कारण है दुष्यंत। तो जगत में जो कारण था वो काव्य में आकर के विभाव बन जाएगा, वह इतना उन्नत हो जाएगा। फिर शकुंतला को देख करके दुष्यंत जो शकुंतला की प्रार्थना कर रहा है मधुर स्वर को बोल करके उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है, उसकी खुशामद कर रहा है, वह जगत में है कहीं प्रतिक्रिया। तो कारण कार्य, ये हो गया कार्य। परंतु भक्ति में आकर के श्री लाल जी यदि प्रिया जी के प्रति प्रार्थना के वचन कह रहे हैं तो वो कहीं कार्य नहीं होंगे बल्कि वह कहलाएंगे अनुभव। और दुष्यंत के हृदय में जो चिंता लज्जा इत्यादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे वहां पर पोषक नरिशिंग होकर के विराजमान हैं, परंतु यहां पर वे कहीं पोषक होकर के उद्दीपक होकर के नहीं, वे ट्रांजिस्टर होकर के नहीं, कहीं पोषित करने वाले ट्रांजिस्टर बनकर के वे नहीं, बल्कि वे ट्रांजिस्ट नहीं करेंगे बल्कि वे यहां पर संचारी भाव होकर के विराजमान हो जाएंगे। तो जो जगत में कार्य कारण सहचारी है वह रस में विभाव अनुभाव और संचारी बन जाता है। विभाव बनते ही वो वस्तु केवल एक की नहीं होती है, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएगी तो वो कहलाएगी विभाव, स्वपर तटस्थ भाव से युक्त होगी तो वो कहलाएगी कारण। जब तक स्वपर तटस्थ भाव रहेगा तब तक रिएक्शन वह कार्य कहलाएगा, परंतु जैसे ही वह स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होगा वैसे ही वह अनुभव कहलाने लग जाएगा। और जब तक स्वपर तटस्थ भाव रहेगा कि इस वस्तु का उपयोग मैं करूं कोई दूसरा इसको उसका उपयोग न करे, तब तक वह कहलाएगा सहयोगी। परंतु यहां पर वही भाव संचारी भाव बन करके विराजमान हो जाएगा। तो विभाव अनुभाव संचारी संयोगात व्यवचारी संयोगात एक ही बात, संचारी के व्यवचारी के उससे रस की निष्पत्ति होती है। तो श्री भक्ति रसाम्य सिंधु को में जो भक्ति का आस्वादन था उसको श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके उसको कहीं प्रस्तुत किया, और वो प्रस्तुत किया भक्ति का जो फ्रेम था उस फ्रेम में भक्ति को कहीं ढाल करके उन्होंने काव्य रस के रूप में भी प्रस्तुत किया। और श्रीमद महाप्रभु ने यह बड़ी भारी कृपा श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर की थी। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट के ऊपर जब 10 दिन तक रस का तत्व का विवेचन करते रहे उस समय श्रीमद महाप्रभु ने जो सूत्र दिए उन सूत्रों को ही ग्रहण करके श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके भक्त रसामृत सिंधु को प्रकट किया। सर्वप्रथम इस ग्रंथ की योग्यता को प्राप्त करने के लिए इस ग्रंथ में जो बाधक वस्तु हैं उनकी निवृत्ति करने के लिए और वस्तु स्वरूप की स्फूर्ति के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के 3 प्रयोजन होते हैं। वर्णन करने वाले श्रोता और वक्ता दोनों में योग्यता की प्राप्ति, जो विरोधी वस्तु हैं बाधक वस्तु हैं उन अज्ञान की निवृत्ति, और वस्तु स्वरूप जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी स्फूर्ति, इनके लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंग माने परम सुख, और उसको जो दान करे उसका नाम हुआ मंगल। उस मंगल को प्राप्त करने का जो आचरण है उसका नाम मंगलाचरण, कि हमको उस ग्रंथ के देवता की कृपा की प्राप्ति हो जिससे हम में योग्यता की आप प्राप्ति हो जाए, हम में वस्तु की स्फूर्ति हो जाए और जो बाधक तत्व हैं उन विघ्नों की निवृत्ति हो जाए, इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। और इस ग्रंथ के देवता हैं रसस स्वरूप श्री कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे परम रसस स्वरूप श्री कृष्ण उनकी वंदना करते हुए वंदना कर रहे हैं। घबराना मत, ये आज का जो केवल भूमिका का प्रसंग है उसमें कुछ दार्शनिक और जो शैक्षणिक जो तत्व हैं उन शैक्षणिक तत्वों का को कहीं प्रस्तुत करना अनिवार्य था, परंतु आगे यथासाध्य परम सरल प्रकार से ही उस वस्तु को कहीं प्रस्तुत करेंगे कि अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसमर रुचित तारका पाली ही कल्त श्यामा ललतो राधा प्रयान हरिर जयति विधुर जयति। उन विधु की जय हो, विधु माने चंद्रमा, कृष्ण के विधु माने चंद्रमा, और विधु का एक अर्थ और होता है विधु माने कृष्ण। जहां कृष्ण के नाम दिए गए अमरकोश में, वहां पर उनका एक नाम दिया गया है विधु, ये भी ठाकुर का नाम है एक विधु, ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है अमरकोश में। नारायण पूत नारी इत्यादि कई नाम दिए और उन्होंने कहा विधु, ये भी कृष्ण का एक नाम है। तो विधुर जयति माने श्री कृष्ण की जय हो। कृष्ण विधु माने चंद्रमा के समान ही हैं। चंद्रमा कैसा है? अखिल रसामृत मूर्ति ही, उसकी किरणों से अमृत और जीवन तत्व आनंद तत्व बरसता है। तो जैसे चंद्रमा की किरणों से आनंद बरसता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अखिल रस के अमृत की मूर्ति हैं। चंद्रमा को अमृत मूर्ति कहा गया, अमृत से ही वो बना हुआ है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी अमृत रूप होकर के रस और आनंद सच्चित आनंद रूप होकर के श्री कृष्ण विराजमान है, अखिल रसामृत मूर्ति। संपूर्ण रस श्री कृष्ण में विराजमान है और इसका प्रमाण है जिस समय श्री कृष्ण कंस के रंगमंच पर पहुंचे, कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में पहुंचे, उस समय मल्लानाम अश्नेन्द्राम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, यहां पर 10 दर्शकों ने श्री कृष्ण के भीतर 12 स्थायी रसों का कृष्ण का दर्शन करके अनुभव किया। मल्लों को यह लगा कि मल्लानाम अश्न ही ये कोई वज्र है, उनमें कहीं उत्साह ये प्रकट हुआ। नाम नरवर मनुष्यों में अद्भुत रस विस्मय उनकी प्राप्ति हुई। तो कृष्ण का दर्शन करके इस श्लोक में, इस श्लोक की व्याख्या करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, के संकेत मात्र कर रहे हैं। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को कामदेव के रूप में श्री कृष्ण दिखे। तो कृष्ण एक हैं, परंतु दर्शन करने वाले जो 10 जीव हैं, 10 जने हैं, उनमें अलग अलग स्थायी भाव उत्पन्न हुए। तो श्री कृष्ण अखिल रस की मूर्ति होकर के विराजमान, उनके हृदय में जो रस था उस रस की मूर्ति होकर के श्री कृष्ण विराजमान है। तो चंद्रमा अमृत की मूर्ति है, कृष्ण भी अमृत की मूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं। चंद्रमा जैसे आनंद को प्रदान करता है, यथा प्रहलादनाथ चंद्र, चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंदित करने वाला, इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने प्रभाव से 10 प्रकार के जो दर्शक हैं उन 10 दर्शकों को विभिन्न रस की अनुभूति करा रहे हैं। प्रसमर रुचि, चंद्रमा की किरणें जैसे चारों ओर प्रसमर माने फैलती हैं, इसी प्रकार श्री कृष्ण की रुचि वह भी 3 प्रियाओं को, 3 यूथ की प्रियाओं को बरबस अपने भीतर आकर्षित कर लेती हैं। इनमें सामान्य यूथ कौन है? सामान्य यूथ के लिए गिनाया तारका और पाली। तारका एक गोपी का नाम है, पाली भी एक गोपी का नाम है, और स्कंद पुराण में इन गोपियों की संख्या दी गई है। स्कंद पुराण में इनका वर्णन किया गया कि धन्या विशाखान्या धनिष्ठका, गोपाली पालका धन्या विशाखान्या धनिष्ठका, राधान राधा सोमाभा तारका दशमी तथा, दस गोपियों के नाम दिए गए। तो इनमें तारका और पाली नाम की जो अवर युथेश्वरी हैं उनको वे आनंदित करने वाले हैं, जो सबसे छोटी युथेश्वरी हैं उनको आनंदित करने वाले। तो प्रसम रुचि अपनी शोभा से रुद्ध तारका पाली, तारका और पाली नाम की अवर जो यूथ की साधन सिद्धा इत्यादि जो अवर यूथ हैं उनकी जो गोपी है युथेश्वरी उनको वे आकर्षित कर रहे हैं। और कलित श्यामा ललता, श्यामा और ललता माने श्यामला जी और ललता जी, इन दोनों के द्वारा श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन किया जाता है। ये मध्यम युथेश्वरी है, एक अवर युथेश्वरी एक मध्यम युथेश्वरी, दो दो का नाम लिया। अब उत्तम युथेश्वरी में भी दो होनी चाहिए, राधा और चंद्रावली, जब दो दो का नाम लिया है तो यहां पर भी दो होनी चाहिए, परंतु यहां पर दो का नाम नहीं ले रहे हैं, राधा प्रेयान विधुर जयती, क्योंकि श्री राधिका के समान कोई है ही नहीं, इसलिए केवल एक राधिका का नाम लिया। तो संक्षेप में समाप्त कर रहे हैं कि श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, उनकी रूप की कांति माधुरी की कांति रुचि सर्वत्र सर्वत्र विकसित हो रही है, और उस अपनी माधुरी के द्वारा वेणु माधुरी रूप माधुरी प्रेम माधुरी परकर माधुरी उनके द्वारा रुद्ध तारका और पाली, तारका और पाली नाम करके जो साधन सिद्धागण हैं उनकी भी युथेश्वरियों को वे कहीं अवरुद्ध कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तीन प्रकार की युथेश्वरी हैं, एक है अवर युथेश्वरी, दूसरी है मध्य युथेश्वरी, तीसरी है उत्तम युथेश्वरी। इनमें तारका पाली ये अवर युथेश्वरी हैं, फिर कल्त श्यामा ललता, श्री श्यामा श्यामला जी और ललता जी ये मध्य युथेश्वरी होकर के विराजमान, ललता विशाखा पद्मा और शैव्या इन चार सखियों में ये सामर्थ्य है कि वे युथेश्वरी भी हैं, परंतु वे युथेश्वरी बनकर के नहीं रहती हैं, वे अपने आप को श्री राधिका या चंद्रावली की अनुगत कर देती। ललता और विशाखा हैं नायिका, परंतु नायिका भाव धारण न करके श्री ललता विशाखा श्री राधिका के यूथ में अपने यूथ को मिला देती हैं और राधिका की सखी बन जाती। इसी प्रकार पद्मा और शैव्या ये स्वयं युथेश्वरी हैं, परंतु अपने यूथ को अलग न रख करके श्री चंद्रावली जी की सखी होकर के समानांतर बिल्कुल पैरेलल है, जैसे ललता विशाखा इधर है ऐसे चंद्रावली जी के यूथ में पद्मा और श्यामा है। ये पद्मा श्यामा अपने यूथ को श्री चंद्रावली जी के यूथ में मिला करके विराजमान होती हैं। अब उत्तम में परमोत्तम में श्री चंद्रावली और राधिका दो होनी चाहिए, परंतु क्योंकि राधिका के समान कोई भी नहीं है, इसलिए सर्वोत्तम होने के कारण केवल एक निरूपण किया, राधा प्रयान विधुर जयती, श्री राधिका के वे प्यारे हैं ऐसे श्री श्याम चंद्र की जय हो। चंद्रमा भी अखिल रसामृत मूर्ति है, अमृत से बना हुआ है, तो समय रुचि चंद्रमा की भी अमृत किरणें चारों ओर फैलती हैं, और जिससे रुद्ध तारका पाली आकाश में जितने भी तारे चमक रहे हैं, तारका माने तारे स्टार्स, उनकी पंक्ति उनका जो पूरी की पूरी लाइन है वह चंद्रमा की शोभा के आगे रुद्ध माने फीकी पड़ जाती है। चंद्रमा प्रकट होता है तो तारों की शोभा कम हो जाती है, तो रुद्ध तारका पाली चंद्रमा के अर्थ में। और कल्त श्यामा ललता, चंद्रमा श्यामा माने रात्रि को ललित बनाता है, और चंद्रमा राधा प्रयान माने विशाखा नक्षत्र उसका परम प्यारा है, राधा माने विशाखा नक्षत्र। तो श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए, और इन वैष्णव आचार्यों का एक परम प्रिय अलंकार है वो श्लेष, तो प्रियालाल के श्लिष्ट रूप का ही ये गौड़ीय भक्तगण सदा सदा ध्यान करने करते हैं राधा कृष्ण मिलित तनु का, इसलिए श्लेष इनका बड़ा प्रिय अलंकार है। तो चंद्रमा के श्लेष के द्वारा श्री कृष्ण की शोभा का यहां निरूपण किया गया। चंद्रमा में जो गुण हैं वे ही गुण श्री श्याम सुंदर में भी विराजमान हैं, ऐसे उन विधु की जय हो। और विधु शब्द का अर्थ है श्री रास बिहारी श्याम सुंदर। बोलो लाडली लाल की जय। गताय गौर हरि बो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा अनुग्रह श्री दिव्यानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन से यहाँ कृपा करके पधारे, बहुत अनुग्रह।